ropy i gazu z Rosji spadł dziś do zera. Orlen dla Polski. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 16 czerwca, minęła 19. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Sejm podjął uchwałę w sprawie członkostwa Ukrainy w organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego. Kampanię planuje Długie Życie, zainaugurował minister zdrowia. Chodzi o profilaktykę antynowotworową. W Zamościu trwa 22. Festiwal Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej. Dwa teatry. Sejm podjął uchwałę w sprawie członkostwa Ukrainy w organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego. Za było 443 posłów, przeciw 2, 7 wstrzymało się od głosu. W podjętej uchwale Sejm wyraża poparcie dla europejskich i euroatlantyckich aspiracji Ukrainy. Przewodniczący Sejmowej Komisji do Spraw Unii Europejskiej Kacper Płażyński mówi, że wstąpienie Ukrainy do NATO jest w interesie Polski i całego sojuszu. Ukraina w NATO to większy spokój i bezpieczeństwo Polski. To jest w tej chwili silna armia sprawdzona w boju i bufor, który oddziela nas od naszego wroga, państwa totalitarnego, państwa realizującego imperialną politykę od w zasadzie setek lat, czyli Rosji. W uchwale zapisano, że zbliżający się szczyt w Wilnie jest kluczowy dla relacji NATO-Ukraina i powinien być miejscem debaty o jej przyszłości. Projekt nowelizacji budżetu to odpowiedź na sytuację geopolityczną i uwarunkowania makroekonomiczne, powiedział wiceminister finansów Sebastian Skuza. Wiceminister przedstawił w Sejmie projekt nowelizacji tegorocznego budżetu. Mając na uwadze skalę niepewności w odniesieniu do przewidywanych tendencji w gospodarce w konsekwencji inwazji zbrojnej na terytorium Ukrainy, zdecydowaliśmy się znowelizować tegoroczną ustawę budżetową, głównie właśnie w zakresie zachowania stabilności i możliwości wsparcia działań w tym obszarze, uniknięcia negatywnych skutków działań wojennych, ale które również mają wpływ na obywateli. Nowelizacja zakłada m.in. wzrost wydatków do ponad 693 miliardów złotych. Nową odsłonę kampanii planuje Długie Życie, zainaugurował minister zdrowia Adam Niedzielski. Jej celem jest profilaktyka chorób nowotworowych. Walka z nowotworami to nie tylko leczenie, ale także profilaktyka, podkreślił minister zdrowia Adam Niedzielski, inaugurując kampanię edukacyjną dotyczącą zapobiegania nowotworom. Leczenie to za mało. Chcemy uzupełnić te działania Krajowej Sieci Onkologicznej o profilaktykę. Kampania będzie obejmować główne czynniki rozwoju chorób onkologicznych, takie jak palenie papierosów, picie alkoholu, opalanie. Będzie także zachęcać do aktywności fizycznej. Siedzenie to rola życia? Takie rzeczy tylko w filmie. W prawdziwym życiu brak aktywności fizycznej może mieć poważne zdrowotne konsekwencje. Nie czekaj, włącz się do ruchu. W ramach kampanii Planuje Długie Życie spoty edukacyjne pojawią się w radiu, telewizji, internecie oraz w kinach. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Inwestycja firmy Intel we Wrocławiu jest największą typu greenfield w Polsce, powiedział premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu podkreślił we Wrocławiu, że jest to wyjątkowe przedsięwzięcie ze względu na najbardziej zaawansowane techniki produkcji, które będą przyciągały do naszego kraju inwestorów i kooperantów. Jedno z tych kluczowych ogniw w produkcji najwyżej zaawansowanych technologii będzie zakotwiczone właśnie w Polsce. To jest coś niezwykle ważnego, że inwestycje, które zapewniają bezpieczeństwo, ale jednocześnie też inwestycje, które niesamowicie wpływają na rozwój technologiczny, będą tutaj tworzone w Polsce. Intel chce zainwestować na Dolnym Śląsku ponad 4,5 miliarda dolarów oraz stworzyć 2000 miejsc pracy. W Zamościu od dziś przez 4 dni święto radiowej i telewizyjnej sceny, czyli 22. Festiwal Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej. Dwa teatry. Jedną z produkcji jest Twerdy Durkę Witolda Gombrowicza w reżyserii Aliny Mośkerger, którą obejrzeli na żywo zarówno turyści, jak i mieszkańcy miasta. No jestem pod wrażeniem. Wcześniej widziałem w teatrze telewizji to przedstawienie. Też mi się podobało, ale tutaj w prawdziwej sali, można powiedzieć prawie, że teatralnej, zrobiło jeszcze większe wrażenie. No i realizacja jest doskonała, nowatorska, można też powiedzieć. Jestem reżyserką tego spektaklu, więc patrzę troszeczkę inaczej. No, zupełnie inne wrażenia niż kiedy publiczność przychodzi do teatru oglądać spektakl odgrywany na żywo. Tutaj ja sama miałam dużą frajdę, bo kamera pokazuje różne detale, których z miejsc na widowni teatralnej nie widać. W tym roku w Zamościu o Grand Prix i liczne nagrody będzie rywalizować 16 spektakli teatru telewizji i 28 słuchowisk radiowych. Podczas wieczornej gali otwarcia wielkimi nagrodami festiwalu zostaną uhonorowani Zofia Kucówna i Krzysztof Wakuliński. To był Serwis Trójki. Wieści sportowe w Trójce, Krzysztof Łoniewski. Za półtorej godziny z małym okładem początek meczu piłkarskich reprezentacji Polski i Niemiec. Ważnym punktem spotkania będzie ostatni mecz w kadrze i pożegnanie Jakuba Błaszczykowskiego. Biorę całe swoje życie z wszystkimi zlotami, upadkami. Nie mam zamiaru koloryzować i zdaję sobie sprawę z tego, że w moim życiu były rzeczy, które nie zawsze mi wychodziły, nie zawsze szły po moje myśli, ale na pewno to, co robiłem, to robiłem na 100%. To jest po prostu Kuba Błaszczykowski. Mówił Jakub Błaszczykowski. Początek meczu na PGE Stadionie Narodowym o 20:45. Relacje na naszej antenie. Na miejscu będzie Mateusz Owarianka. Nasze siatkarki zakończyły świetną pasę w Lidze Narodów. Po 6 kolejnych zwycięstwach przegrały 0-3 z ostatnią ekipą rozgrywek Holandią. Hubert Hurkacz za to zagra w półfinale tenisowego turnieju ATP na trawiastych kortach w Stuttgarcie. 6-4 i 6-4 pokonał Australijczyka Christophera O'Connella. Był to na pewno solidny mecz z mojej strony i na pewno lepiej zacząłem serwować w tym meczu i czułem pewność siebie przy serwowaniu, więc to zdecydowanie pomagało i wybierało presję też na przeciwniku. Mówił Hubert Hurkacz, jego półfinałowym przeciwnikiem będzie lepszy z pojedynku Niemca Jana Lenarda Struffa z Francuzem Richardem Gasquetem. Półfinał jutro. Swój półfinał też jutro rozegrają w Final Four Ligi Mistrzów szczypiorniści Barlinka Industrii Kielce. Ich rywalem będzie Paris Saint-Germain. Mimo kłopotów kadrowych trener Mistrzów Polski Tałant Dujszebajew nie załamuje rąk. Ja by tak powiedział. Szkoda będzie, jeżeli ja będę stał tutaj jako trener i plakał, powiedział jakieś rzeczy takich, że mamy tam kontuzję. My jesteśmy zawsze Barlinek Industria Kielce. Dopóki mamy 6 zawodników z boiska i jeden bramkarz, my jedziemy zawsze wygrać. Mówił Tałant Dujszebajew. Drugą parę półfinałową tworzą Barcelona i Magdeburg. Na zakończenie wracamy do śmiertelnego wypadku Gino Medera. 26-latek przy dużej prędkości wypadł wczoraj z trasy na 5. etapie kolarskiego wyścigu dookoła Szwajcarii. Do wypadku doszło wczoraj przy zjeździe z prędkością ponad 100 km na godzinę. Leżeli Magnus Schiffield i Gino Meder, ale to zawsze uśmiechnięty 26-letni Szwajcar odniósł obrażenia wymagające natychmiastowej reanimacji i transportu do szpitala. Walczył o życie do dziś. Zmarł o 11:30, pogrążając w smutku całe środowisko kolarskie oraz oczywiście najbliższych. Uczestnicy Tour de Suisse byli wstrząśnięci, dziś nikt nie krył łez. Patrząc na wielobarwny peleton, nie zawsze zdajemy sobie sprawę, jak bardzo ekstremalnym sportem jest kolarstwo szosowe, szczególnie właśnie podczas etapów górskich i karkołomnych zjazdów. Kolarze chronieni są tylko przez kask, nie mają żadnych innych ochraniaczy, a organizatorzy, choćby na głowie stanęli, nie są w stanie przewidzieć, co może się wydarzyć. Ryzyko w kolarstwo jest wpisane zawsze. Niestety, co jakiś czas wszyscy płaczemy. Dariusz Urbanowicz. Ta smutna informacja kończy serwis kolejny sportowy po 21:00. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro przelotny deszcz i burze, gdzieniegdzie może spaść grad. Na termometrach 17 stopni na Podkarpaciu, 23 w centrum kraju, 24 na Kujawach. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Bo w Media Expert taniej masz. O tak. Marian? A jak działają te multirabaty w Media Expert? No, jak działają? No, to proste, Barbara. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt masz 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80% taniej, lub rewelacja, piąty produkt 99% taniej. Bo w Media Expert taniej masz. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Jakiś czas temu byłam osłabiona. Kręciło mi się w głowie, czułam suchość w ustach i mrowienie w rękach. Za mało piłam wody i mój organizm powoli się buntował. Na szczęście sięgnęłam po Litorsal Senior. Osoby starsze powinny pamiętać o nawadnianiu organizmu przez cały rok. Dlatego powstał Litorsal Senior. Suplement diety, który nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litorsal Senior. Na nawodnienie i prawidłowe krążenie. Zdrowid. Międzynarodowi eksperci donoszą o wielkim rozwoju polskiej gospodarki. Nasze produkty zdobywają światowe rynki, ale są także coraz bardziej cenione przez Polaków. Masz udział w tym sukcesie, jeśli kupujesz rodzimą żywność produkowaną z krajowych surowców. W ramach kampanii Kupuj świadomie produkt polski informujemy, czym jest patriotyzm konsumencki i co zyskuje krajowa gospodarka i rolnictwo, gdy wybieramy produkty z oznaczeniem produkt polski. Posłuchaj na podcasty polskieradio.pl. A po spacerze zajrzymy do apteki pozdrowić Skurcz Senior. Elu, jest tyle środków na skurcze, a ty ciągle stosujesz ten jeden. Dlaczego? To proste. Zdrowit Skurcz Senior to kompleksowa pomoc. Zawiera magnez, potas i ekstrakt z głogu. Nie tylko wspiera pracę mięśni, ale wpływa też na prawidłowe ciśnienie i wspomaga krążenie krwi. To suplement diety stworzony z myślą o potrzebach seniorów. Przekonałaś mnie. Chodźmy do apteki pozdrowić Skurcz Senior. Zdrowit. Od 16 do 19 czerwca w Zamościu odbędzie się 22. Festiwal Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej. Dwa teatry w programie. Prezentacje konkursowe, słuchowisk i spektakli, koncerty, przedstawienia i wystawy oraz dwa teatry dzieciom. Organizatorami festiwalu są Polskie Radio, Telewizja Polska i miasto Zamość. A zapraszają dyrektorzy artystyczno-programowi dwóch teatrów Kalina Cyz i Janusz Kukuła. Sponsorem festiwalu Dwa Teatry jest Alior Bank, wydawca aplikacji Alior Mobile. Sponsorem festiwalu Dwa Teatry jest PZU. Lody, lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! Lody, lody dla ochłody! Słyszysz lody? Myślisz dolegliwości związane z nietolerancją laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl. LactoControl to specjalistyczny suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. LactoControl i produkty mleczne znów są bezpieczne. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Lista przebojów Trójki. Dzień dobry Państwu, 11 minut po godzinie 19. Zapraszam na 63. wydanie Listy Przebojów Trójki, czyli przez najbliższe 3 godziny poznamy efekt Państwa głosowania na naszej internetowej stronie albo za pomocą aplikacji mają Państwo do wyboru. No i jeszcze tydzień temu byliśmy w Opolu i w strugach deszczu i przy akompaniamencie błyskawic z opolskiego rynku realizowaliśmy dla Państwa 62. wydanie Listy Przebojów Trójki. No wiadomo, to wszystko z okazji tego, że odbywał się opolski festiwal. Teraz już meldujemy się z Warszawy. Najbliższe 3 godziny będziemy znali wszystkie 30 piosenek zestawienia oraz zaprezentuję Państwu też 3 propozycje, czyli piosenki aspirujące. No to teraz szybciutko przypomnijmy sobie, jak wyglądała najlepsza trójka przed tygodniem. Na trzecim Peter Gabriel, Pan Opticom. Miejsce drugie przed tygodniem dla Kaśki Sochackiej, Niebo było różowe. Nasz mały, mały świat. I na samym szczycie kolejny raz zameldowali się Depeche Mode utworem Ghosts Again. No to zapraszam w takim razie na 63. wydanie Listy Przebojów Trójki. Zobaczymy, jak tym razem poukładały się Państwa głosy. Zanim jednak przystąpimy do tego zestawienia, czyli 30 piosenek, no to wypadałoby się przedstawić. Michał Jakubik audycję realizuje, Małgorzata Łukowska będzie odbierać od Państwa telefony, a ja nazywam się Tomasz Miara. Jak już wspomniałem, tydzień temu Festiwal Opolski, zresztą jubileuszowy, 60. Wśród artystów, którzy wystąpili w koncercie premier, był Dominik Dudek i piosenka Idę. Co prawda nie została na festiwalu nagrodzona, ale pomyślałem, że może jest to pomysł, aby była to propozycja, więc proszę posłuchać. Dominik Dudek, Idę. Spojrzałem na siebie i było mi wstyd, a znaki na niebie pytały mnie, czy ja to naprawdę dalej ja. Czułem, że moje serce wpada w szał. Idzie się do przodu, nie pyta, czy chce, wciąga mnie z dołu, poczułem to, więc zostawiam to, co tu przeszkadza, to nie umiem. artysta gwarantuje, że daje 100% z siebie. Dominik Dudek, Idę. Pierwsza propozycja 63. wydania Listy Przebojów Trójki. No ciekawe, jak daleko zajdzie. No to oczywiście zależy od Państwa. Po 22 odsyłam na naszą internetową stronę lptpolskieradio.pl. No i będzie można już wtedy kształtować kolejne notowanie listy. Ale hola, hola, przed nami jeszcze ta 30 z dziś. No to zaczynamy. Na miejscu 30 melduje się Sabaton, The Unkillable Soldier. Soldier finds his home. Through the fire, of a treasure warrior, forged for the war. bitewny Sabaton The Unkillable Soldier, 63. notowanie listy przebojów trójki. No cóż, tu raczej polegli, bo przed tygodniem 22. miejsce, tu miejsce 30., więc właśnie otworzyli 63. wydanie listy przebojów trójki. Dziś wieczorem polska reprezentacja grać będzie w Warszawie z Niemcami mecz towarzyski. Z tego, co udało mi się znaleźć informacje i dowiedzieć w naszej redakcji sportowej, to Fernando Santos nie wystawi optymalnego składu przeciwko Niemcom, bo ciągle jeszcze trwa przegląd kadr. No więc dziś pytanie do Państwa, co nasz trener powinien wiedzieć o polskich piłkarzach? Jak Państwo rekomendują polską piłkę kopaną? 2-2 i 7 trójek. Czekamy na Państwa propozycje. Co Fernando Santos powinien wiedzieć o polskich piłkarzach? 2-2 i 7 trójek. Natomiast my wracamy do notowania. O ile Sabaton spadł o 8 miejsc, to solidny zjazd zafundowali Państwo Brodce. Jezioro Szczęścia z 16 na 29. Jezioro ma twój zapach i twój smak. Czuję to, gdy tylko zanurzę w nim twarz. Wspomnienia palą mnie jak słońce, wspomnienia jak lawa gorące. Uciekam przed nimi tak co noc. Uciekała, uciekała, ale nie uciekła tak do końca, bo solidny zjazd dla Brodki. Jezioro Szczęścia to 29. miejsce i zjazd z miejsca 16. To jest 63. wydanie listy przebojów trójki, w którym na 28. mamy nowość. Nowość, czyli piosenkę, która jeszcze tydzień temu była propozycją. No, spodobała Państwu się na tyle, że miejsce 28. dali Państwo zespołowi Kim Nowak, który szykuje się do wydania płyty. Wiemy, że będzie nosić my. Tak jak utwór tytułowy, którego posłuchamy za chwilę, ale trzeba będzie na nią jeszcze chwilę poczekać, bo to dopiero jesień, 27 października. Na ten dzień zaplanowana jest premiera. Posłuchajmy tego, co zwiastuje ten album. Kim Nowak, My, Nowość. Zabawnego, coś co postawi mnie, coś co pulsuje światłem, przyniesie ulgę nam. Jak tak, jak bieg, jak śmiech, jak dzień, jak pies, jak błysk, jak maj, jak my. Jak fale, jak wiatr, jak pęd, jak smak, jak dom, jak bieg, jak pies, jak my. Polskę na czterech kołach okręt, na czterech kołach świat. Za nami pierwszy debiut, czyli nowość 63. wydania Listy Przebojów Trójki na 28. Kim Nowak i utwór zatytułowany My. Dziś wieczorem polscy piłkarze grają towarzysko z Niemcami, więc dziś pytam państwa, co trener Santos powinien wiedzieć o polskich piłkarzach jeszcze na chwilę przed tym meczem? Myślę, że trener Santos powinien porozmawiać z trenerem Sousą i dużo będzie wiedział o polskich. No ale to ja państwa pytam, a nie trenerzy, a trenera Sołzy, co powinien wiedzieć na temat polskich piłkarzy i naszej myśli piłkarskiej, więc może mają państwo swoje przemyślenia na temat naszych piłkarzy. Proszę dzwonić 2-2 i 7 trójek. Czekamy na państwa opinie. Na miejscu 27 mamy Lenego Krawica. How long have you been blind? Lenny Kravitz na 27. miejscu 63. wydania listy przebojów trójki. Dziś wieczorem trener Santos, no, uzyskałem informację w redakcji sportowej, trzeci raz poprowadzi naszą reprezentację. Co powinien wiedzieć o polskich piłkarzach? Jeśli jeszcze nie wie, a państwo wiedzą, proszę dać nam znać. 2-2 i 7 trójek. A na 26. jest Nirvana, Something in the Way. It's okay to feel. powiedzieć, że nasi piłkarze potrafią zaskoczyć i trener Santos powinien wiedzieć to, że jeśli dadzą z siebie wszystko, to on może być bardzo zaskoczony. A no właśnie, co powinien wiedzieć trener Santos o polskich piłkarzach, jeżeli jeszcze tego nie wie? A przecież my obserwujemy ich od dawna, więc pewnie mają Państwo swoje przemyślenia. 2-2 i 7 trójek, co trener powinien wiedzieć o polskich piłkarzach? No ciekawy jestem, dziś wieczorem mecz Polska-Niemcy towarzyski, czy kto kogo odprawi z kwitkiem, czyli kto komu powie adieu. Rammstein na miejscu 25. Ein letztes Lied, ein letztes Lied. A ciekawy jestem, czy wieczorem sprawdzi się ta stara piłkarska prawda, że wszyscy grają pięknie, a na końcu i tak wygrywają Niemcy, czy wieczorem powiedzą naszym goodbye auf Wiedersehen. Adieu, na miejscu 25, 63 wydania Listy Przebojów Trójki. Dziś pytamy Państwa, co trener Santos powinien wiedzieć o polskich piłkarzach. Ten nasz trener powinien tak wszystkich piłkarzy wyrzucić, włącznie z Lewandowskimi i powołać nowych. Pozdrawiam, i tak przegrają, i tak. O, widzę, trafił nam się kibic optymista. 2-2 i 7 trójek. Co powinien trener Santos wiedzieć na temat polskiego piłkarza? Na 24 miejscu jest Queen, Face It Alone. No tak, trener Santos będzie musiał się z tym zmierzyć już dziś wieczorem. Towarzyski mecz z Niemcami. Queen Face the Lones 15-24 w 63. wydaniu listy przebojów trójki. Jak podkreślam, to tylko mecz towarzyski, więc to nie do końca tak, że jutro może nie być niczego. Co trener Santos powinien wiedzieć o polskich piłkarzach? Jak mają Państwo swoje sugestie albo rady, proszę dać znać. 2-2 i 7 trójek. A Weronika Borowiec z piosenką Jutro może nie być niczego. Spadek z 11-23. Słuchają Państwo 63. wydania listy przebojów trójki po solidnym spadku, bo to aż z miejsca 11. Weronika Borowiec, jutro może nie być niczego na 23. Mamy awans Bartasa Szymoniaka. Ulotne 3 miejsca do góry, to jest miejsce 22. Dlaczego tak łatwo oceniasz i wzburzasz się? Zawsze najlepiej wiesz, głos empatii zaginął gdzieś. Wciąż skupiony na sobie, nie dostrzegasz już prawie nic. Myślisz, że masz już wszystko, tak naprawdę wciąż nie masz jeszcze nic. Zobacz, jak łatwo stracić wszystko, co dał nam czas. Zobacz, jak trudno jest odzyskać, co zabrał nam. Zobacz, jak łatwo stracić wszystko, co dał. Trudno jest odzyskać, co zabrał nam. Spójrz na tych ludzi, którzy tak mączyli się. Dzisiaj nie mogą zasnąć. Taką obrali drogę. Nie